Ja, jag vet att klockan är två, det är sent för en söndag kväll. Men ingenting kan få mig härifrån. Är man klok så borde man gå med vem man lust att vara rationell. Lär man rock'n'roll och saxofon. Måndag morgon kan vi glömma, det är flera ljus och till det ljusnar. Måndag morgon kan vi drömma om det som händer oss här och nu. För i natt, i natt är det du eller jag. Och vi följer så lätt nästa mot stadens dag. Och den himmel som har nummer sju, det ingen stoppar oss nu. Din hand och se dig gå åt ett annat håll. När vi precis har träffats, du och jag. Har du också tänkt på ibland att ingenting spelar någon roll och att imorgon är en annan dag. Måndag morgon när vi vaknar, det är säkert senare. Någonting